Chyba byłem nawet u Hellfielda w studiu i pokazywał mi to. O właśnie, Hellfield. A teraz robią remix tego utworu właśnie z tym Nico Pandetą. O, Nico Pandeta, dokładnie. Wiesz, zrobili taki viral w Polsce z tym, że jakby oryginalny twórca postanowił, że się tam jakoś z nim dogadali i to robią chyba, tak z tego co wiem, robią ten remix, nie? Tak, z tego co ten Włoch mi mówił, to też da się teraz to zrobić, bo ten Nico Pandeta wyszedł z więzienia właśnie przed chwilą i dlatego się zdziwił, ale co nie się stało ten, w Polsce. Jakby dzwoni mi to cały czas w uszach, bo nie mogę tego przepalić, jakby tego disco polo. Dla mnie to jest stary taki zarzut, jak naprawdę, wiesz, nie chciałbym takiego czegoś nigdy usłyszeć w swoim życiu. Jak Jentker zaczął takie coś robić, to było dla mnie obciach, że takie coś się wydarzyło na polskiej scenie. Dlatego, wiesz, jakby gotowy jestem do argumentowania, ale... No wybacz, bo nie wiem, wiedziałem, który, nie że wiem, to w którym jest... utworze nawet, bo jedyny utwór, który ma taki letni vibe, który wciąż jest oparty na afrotrapowej perkusji, to jest Słońce cały rok, to był w wakacje wypuszczony numer, a na całej płycie nie ma, jakby i to Słońce cały rok jest na mixtape'ie, no więc tak, to wyszedł jako tylko teledysk, nie ma tego numeru nawet na płycie. Na całej płycie w ogóle jest, raczej album jest mroczny. Nawet jakby mam, już nie będzie takie kiedyś, to jest popowy refren, powiedziałbym. To reszta to jest, no nawet nie wiem, wokół którego kawałka bym się musiał zakręcić, żeby w ogóle poszukać wątku takiego, nie? Klubowy numer. No to Milion Słów masz klubowy. Jestem tak brytyjski, taki zupełnie tak, osobny tak. Ale to jest od UK tego, Garage. Taki no. UK Garage. To Milion tak. Słów faktycznie jest, ma taki vibe klubowy, nie? Ale no, to jest wciąż klubowy, stary, to nie jest beat disco polowy, nie? Ani tempo, ani mówię, jak powiedzieliście przed chwilą, że jakby teraz już disco polowe bity nie są aż takie kiczowate i przaśne, to powiedziałem od kiedy, bo ja śledzę muzykę, śledzę co się dzieje, jak wychodzi nowy, nie wiem, nowa płyta PZ-a, ale widzę też jak coś się dzieje i wypuszcza nowy kawałek jakiś, kurczę, nie wiem, z całym szacunkiem, Zenek Martyniuk na przykład, tak? Wypuścił jakiś czas temu mandacik i to każdy widział na TikToku, bo to wiralowało, nie? Ja bym się nie dowiedział, gdybyś mi o tym nie powiedział. Chciałbym tak to znaleźć chociaż jeden pierwiastek, w którym moja nowa płyta przypomina nagrania Zenka Martyniuka. Być może to jest taka rzecz, która jest gdzieś specyficzna pewnie dla mnie, tego, że ja bardzo często muzykę jakoś tak tymi... Nawet nie wiem do końca, co to jest. Pamiętam, jak dużo osób się oburzyło, jak powiedziałem, że dla mnie Koniczyła Skepty jest jak pierwszy Wu-Tang. I większość osób mówiła, ty, ale gdzie, jak, co tam jest podobne i tak dalej. A dla mnie jest podobny jakiś, kurde, nie wiem, dziwne słowo, vibe. I mogę to cofnąć, jeśli poczuliście się urażeni, przepraszam. Nie wiesz, ja to, słuchaj, ja jestem osobą szczerą i nie potrafiłbym nie zareagować w momencie, kiedy, wiesz, takie coś słyszę. Ja też jestem osobą szczerą i dlatego... Ale otwarto mam głowę do dyskusji, dlatego zawsze się, dlatego zawsze jak z czymś się oporowo nie zgadzam, to chciałbym znaleźć argumenty po drugiej stronie, a te uważam wciąż, że argumenty, które przedstawiłeś, są za małe, żeby użyć takiego słowa. One nawet nie są obok. W sensie jakby takim, że jakby nie pojawiło się nic, co mogłoby nosić takie znamiona. I wolałbym chyba skończyć robić muzykę, niż przekształcić się w gościa, który łapie się za rytmy disco polo, to po pierwsze. Po drugie, no myślę, że akurat większość bitów, które mi zrobili ludzie, to był PSR i Gibbs i oni by się, kurde, nigdy w życiu nie podjęli zrobienia takiego kiczowatego shitu, żebym ja mógł, nie wiem, co na tym zyskać, bo generalnie dzisiaj raper, który idzie w disco polo, to wiesz, o co chodzi. No, ja się zastanawiam, bo to właśnie w żaden sposób nie miało wam umniejszyć i w żaden sposób nie uważam, że dzisiaj pójście rapera w disco polo mu coś więcej zyskuje. Bo mi się wydaje, że dzisiaj rap jest tak duży, że nie ma sensu tam iść. No, że to jest taka scena, która... Jest na pewno artysta, który, nie wiem, może sobie na to pozwolić... z jakiejś, nie wiem, przyczyny, dlatego, że, nie wiem, nagrywa na co dzień też dużo, nie wiem, popowych rzeczy, czy tam dużo, nie wiem, No przykładowo Kizo. Jak Kizo zrobił ten kawałek właśnie disco polowy, tak, to ja ten żart zrozumiałem. A w międzyczasie wypuścił kawałki, które są w jego vibe, tym takim powiedzmy przewózkowo-bangerowym, King Banger, nie? W sensie klubowym taki, też tak, bardzo dokładnie. Często. Ale jakby no to rozumiem, nie? Ale artysta jak ja, nie wiem, OSTR, nie wiem, ktokolwiek, kto mi się nasuwa, wiesz, jakby czy tam z moich lat, czy tam parę lat starszy, czy tam 3-4 lata młodszy, w podobnym vibe zdecydowałby się na taki, kurde, krok, jak zrobienie czegoś disco polowego, bo też pop i znamiona tego popu pojawiające się w rapie, mam z tym luz, nie? Bo i mówię, sam śpiewając delikatnie, melodyjnie, czasem jest to idące w pop. Dlatego zawsze wtedy lubię zrobić szorstką zwrotkę, która robi gdzieś tam taki, wiesz, balans między tym wszystkim. No, nie? Dlatego wydaje mi się, że ciebie bardzo dużo różni od OSTR-a, który właściwie twardo jednak się trzyma swojej stylistyki. Ja pamiętam twój mixtape, się nazywał New School versus Old School. Okay. I jakby zawsze kombinowałeś, szukałeś nowych rozwiązań. Osobą, która pamięta mixtape Old School, New School, to jest w ogóle abstrakcja, bo stary, tej płyty wytłoczyłem tylko 500 sztuk kolekcjonersko. I zrobiłem do tego chyba dwa teledyski, jeden przy ciężarówkach jakiś stanęliśmy z Dawidziorem, jak jechaliśmy do Opola po coś i akurat mówię, dobra, tutaj robimy klip, a drugi jakiś uliczny był teledysk do... Pamiętam, był, na pewno był tam numer na Nas Is Like, był numer chyba na jakimś tak, Mick ale Millu. To był, tak, to nie, były... Nas Is Like był, ale był też, Boże, Mobb Deep, ale nie pamiętam do którego bitu, bo na pewno nie do Shock Onesa, na pewno do, kurczę, no przypomni mi się pewnie wtedy, kiedy już to nie będzie najmniej potrzebne, nie? No ale ta, no melodyjność to jest, wiadomo, ja się zgadzam z tym, Ostry nie śpiewał na refrenach, bo wydaje mi się, że po prostu też nie szedł nigdy w śpiew i no raczej nie jest z tych raperów, którzy robią śpiewane refreny, nie? Natomiast... No dobra, to odwołuję, przepraszam i wiesz, stary mówię, luz, wiesz, nie? Że jest w tym pop i ja go czuję bardzo lokalnie. I to jest w ogóle zasługa, moim zdaniem. Okej, okay, wiesz. Ja nie chciałem, żeby to był jakikolwiek przytyk, bo to jest coś, co wcale niekoniecznie tak często się zdarza, że w tym jednak zapatrzeniu na Stany i na Zachód, na czasami Niemcy, czasami Francję, czasami nawet Włochy, to jest tak, że dużo tych patentów jest stamtąd, a tutaj się zrodziło coś takiego, co jest lokalne i ja to szanuję. No bardzo. Wiesz, ja jakby kurde, myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że robiłem śpiewane refreny czy zwrotki w polskim rapie, zanim to było w ogóle modne i nie chcę mówić, że jakimś byłem prekursorem, bo na pewno ktoś przede mną to robił, ale... Płyta Ghetto Sound wyszła ile lat temu? 15 lat temu? 14 lat temu? Ja na tej płycie mam kawałek na przykład Skalim, Posłuchaj Mnie Dziś Tylko Raz, który jest typowym reggae numerem, love songiem reggae. I tam są śpiewane numery, nie? Więc jakby ja zawsze lubiłem te eksperymentowanie ze śpiewem, bo zawsze mi się podobało. Lubiłem akcenty soulowe, czy R&B, czy soundtrack do filmu Belly, wstawki gospelowe. Wiesz, to... Zawsze melodyjność była czymś fajnym w rapie i zawsze uważałem, że to jest fajny atut, jeśli raper potrafi poza rapowaniem śpiewać. Może faktycznie czasem to śpiewanie, ja mam do siebie masę zarzutów, jeśli chodzi o śpiewanie, bo jak stanę koło kogoś, kto autentycznie śpiewa, i potrafi to robić kozacko, jak artyści, którzy są, nie wiem, Lady Punk, czy jesteś, wiesz, jakieś osoby, które są prawdziwymi, Justyna Steczkowska, czy ktoś, kto śpiewa, no to trudno powiedzieć, że jakiś raper, co sobie zrobił melodyjny refren, to że zaśpiewał, nie? Bo to ja myślę, że na tle raperów potrafię śpiewać, ale na tle śpiewających ludzi jestem amatorem totalnym, nie? No dobrze, to wróćmy do rapu. Dating spin, low rider sitting low, hitting corners so hard you can taste my rims. Rag top 6'4", Henny in the passenger side. Smoking chronic, just let me ride. You would do it if my name was Dre. Second coming, motherfucker, throw it up for the king of LA. I'm known for making bitches take their clothes off. Long as I'm from Compton, California, I can never go soft. I'm hard as a motherfucking ounce of raw. Triple rock like Kobe Bryant, bounce the ball. Fuck the law. Feeding my son is a must. Whip it soft, whip it hard, ain't crack with trust. Why Andrew Jackson look high as fuck on a 20G answer? Cocaine been around for centuries. Since I'm young, black and rich, I'm the public enemy. Riding the bass drum, Just Blaze got the remedy. So don't provoke me, I'm from the city of angels, where that Jacob watch is a trophy, and staring at that Hollywood sign to get you straight jacked. Where you from, fool? Better say you pro-black, cause walking in Roscoe's with your chain hangers like Giuliani trying to get rid of the gangbangers. Now that Pac passed, trying to put us on death row. Get ready for the aftermath. I run through the city like Godzilla, doing more damage than Ice-T when he dropped Cop Killer. Pull a shotty out the trunk of the Chevy, there go another victim of a 187. Who's the Grim Reaper with your life in his hand? Even the toughest niggas run when my gun go blam. So kick back and watch the bitches dance. NWA is back now, let me see your motherfucking hands. Cherry red 6'4". Niggas in their careers trying to shut me up, acting like I traded in my khakis for a button up. The West Coast still dipping, game still blooding, and Snoop still cripping. So what you saying, Lo? Red and blue bandana tied in a knot as I creep through the chronic smoke. They say it ain't good weed if you don't show. Shit got my head spinning like the hunted spokes. Three wheeling through the neighborhood, system on blast as the motherfucking one time pass. The key to drive bys is aim steady. Turn that baked putty into motherfucking confetti. When you cross that enemy line, close your eyes, parental discretion is advised. Yes, yes, you are rocking with the best. This is the one and only Just Blaze, and right now I'm checking out my man Philippe. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Trudne czasy łatwo dzielą, nie uznaję dowódców, jestem jak Napoleon. Co zostawiam, to jest dzieło. Obraz wojny jak odgoi, świat się kręci jak rodeo. Nie mam chłodnych nerwów, ale myślę, kiedy stygnę. Nie jestem barberem, ale jeszcze swoje brzydne. Trzymam majk jak brzytwę, mogę przegrać bitwę, ale wrócę z oddziałami. Chłopy wielkie są jak Big Ben. To jak walka wręcz, tylko nie ma tu Bushido. Szachy rozstawione, pionki pierwsze zginą. Chcesz być Gasparowem, ale mordo bez poświęceń. Zostać kardiologiem, bo wiesz, gdzie leży serce. Też nie jestem sensei, ale zbudowałem grunt. Dumny z pochodzenia, reprezentuję bunt. Jednoosobowa armia, ale jak John Wick. Nigdy nie byłem weak, choć emocje to nie wstyd. Ogarniam jak szef, więc życie mam jak szef. Tu jest zawsze klasa master i niepotrzebny mi flash. Napoleon jak lew, więc żyję tu jak lew. Tylko w lustrze widzę władcę, kiedy zasuwam za drzew. Ogarniam jak szef, więc życie mam jak szef. Tu jest zawsze klasa master i niepotrzebny mi flash. Napoleon jak lew, więc żyję tu jak lew. Tylko w lustrze widzę władcę, kiedy zasuwam za drzew. lalka bierze brudy. Życie to niezłe kino. Każda szafa ma swe trupy, choć się tak jak Gambino. Wszystko jest tylko chwilą. Mojego monolitu nie rozbije żaden kilo. Zostałeś na stole bilardowym szarną bilą. Mordo w maratonie, nie pomagasz, podaj bidon. Solo, ogarniam ten burdel bez supportu. Kiedy wygrywasz, każdy chce kawałek tortu. Podzielę go równo, armia musi iść do syta. Pamiętaj, świnie pierwsze przyjdą do koryta. Jak Machiavelli, strategie są w głowie. Widziałem takie rzeczy, że odjęłoby ci mowę. Moje drogie, bo nigdy nie byłyście tanie. Tak trudno wam zrozumieć, czym jest zaufanie. Pielęgnuję ogród jak kreator nowych dni. Napoleon Bonaparte, puka na twe drzwi. Ogarniam jak szef, więc życie mam jak szef. Tu jest zawsze klasa master i niepotrzebny mi flash. Napoleon jak lew, więc żyję tu jak lew. Tylko w lustrze widzę władcę, kiedy zasuwam za drzew. Ogarniam jak szef, więc życie mam jak szef. Tu jest zawsze klasa master i niepotrzebny mi flash. Napoleon jak lew, więc żyję tu jak lew. Tylko w lustrze widzę władcę, kiedy zasuwam za drzew. Najpierw Remedy od The Game'a, a później przedpremierowo zupełnie Napoleon, Kacper HTA, nabicie PSR z płyty Ether, która wyjdzie w piątek. No i już po tych slalomie dziwnym po muzyce lokalnej i klubowej, ale nie nazywanej tak, jak mi się skojarzyło, to wracamy do rapu, bo właśnie ten Napoleon to bardzo rapowy singiel. I tutaj to też jest taka dosyć klasyczna część pewnie mojej audycji, żeby trochę pogadać od kuchni o robieniu bitów. I tu czasami ktoś się pewnie odbije, bo może jest zbyt nerdzia gadka, ale chciałem cię zapytać, na czym działasz i czy to się zmieniało przez lata i na czym ta płyta powstawała. No tak, jeżeli chodzi o program, no to od dobrych 15 lat, może, no, 15, nawet i więcej. No to Fruity Loops, tak, nic tu się nie zmienia. FL Studio cały czas, jeżeli chodzi o programowanie. O instrumenty, no to mam, w tej chwili mam jeden syntezator, nawet kupiłem teraz drugi, mam DeepMinda, to jest taki syntezator, na którym można, jest tam po prostu dużo brzmień, to jest po prostu syntezator, na których jest bardzo dużo presetów i tak dalej, można też na nim kręcić. No i kupiłem teraz też drugi basowy syntezator Novation Bass Station, ale jeszcze go nie używałem do tej płyty, także nic na nim nie robiłem, także do tego jeszcze dochodziła gitara, na której zagrałem kilka melodii, plus oczywiście VST-ki, tak, czyli dużo wtyczek i tak dalej. Czy samplowałem na tej płycie? Klawisze. No klawisze, no to wiadomo, nie? Czy samplowałem na tej płycie, tak się zastanawiam. Chyba nie samplowałem na tej płycie, ale większość rzeczy jest oczywiście granych, tak? To syntezator, gitara plus VST-ki, tak? Czyli wtyczki. A wspominałeś mi w trakcie tych utworów, które leciały, że często słuchasz muzyki z lat 80. Tak. Nie kuszą cię jakieś takie stare graty, żeby kiedyś... Wiesz co, chciałem sobie kupić Yamaha AN1X. To jest taki syntezator, na który robił Scooter i nawet go testowałem. I możliwe, że się na niego skuszę, bo tam są takie mocno piłokształtne dźwięki i możliwe, i jest mocno, sporo tych syntezatorów klasycznych, także gdzieś one mi tam wirują w głowie, tak, ale też oryginalne to są dość drogie. Juno kosztuje 10 koła. A masz ten syntezator, co Jonathan sobie kupił? Nie wiem, który, bo ma ich sporo. No, ale te właśnie, które kupił, mają taki vibe Juno Dead jest typowo oldschoolowym syntezatorem. No to właśnie ten DeepMind mój też jest na taki właśnie kształt, bo on też ma dużo takich brzmień. Także na pewno będę celował w coś klasycznego, bo jednak ma to duszę i chciałbym kupić coś, co po prostu przeszło przez kilka rąk i miało swoją historię, tak? Tak samo Korg M1, na którym właśnie tworzył, co ci wcześniej wspominałem, Paul Herzog, który tworzy muzykę do Van Damme'a, do filmów Krwawy Sport, czy filmu Kickboxer, to też mocny, zajebisty syntezator. Także będę coś szperał dalej, tylko też nie chcę się zasypać sprzętem, bo jak masz go za dużo, no to wtedy jest tak, że nie wiesz, do którego masz siąść i od czego zacząć, także najpierw chcę poznać te dwa. Jak poznam te dwa, to może któryś wymienię i na przykład też zamienię sobie ten setup i tego DeepMind'a na przykład sprzedam i kupię jakiś inny. Będę nad tym myślał, bo jednak no, syntezatory mają tą duszę, też te filtry lepiej działają, oscylatory, więc jak się na tym bawisz żywo, to jest jednak jest różnica po prostu, nie? Jeżeli... I też jak wspomniałeś o tym, że czasami bezmiar tych sprzętów to jest za dużo i czasami tak, ograniczenia, tak, tak. Ograniczenia to jednak są... Nie, ograniczenia są zajebiste, bo wymagają, wtedy w tobie wzbudzają kreatywność, także na mnie działają super, tak? Także kiedyś też było, nie wiem, błądzenie po wtyczkach, a teraz po prostu mam kilka sprawdzonych wtyczek i działam sobie, tak? Jaki jest, pewnie to różnie bywa, ale jaki jest ten model pracy? Czy to jest tak, że siedzisz i długo pieścisz rzeczy, czy zwykle to są takie intuicyjne pomysły? Czy to ci gra w głowie, zanim to wypuścisz z instrumentu, jak to jest? Nie działam na zasadzie, że czasami coś mi oczywiście zagra w głowie, tak, ale często jest tak, że po prostu siadam do klawiszy i gram, jak słyszę, że jakaś melodia mi siedzi, to ją zapisuję, tak? Także gram 4 takty na przykład danej melodii, akordy, później dogrywam coś jeszcze, tak? Czasami od rytmu zaczynam, czasami sobie często freestyluję po prostu, tak? Gram na klawiszach, bo ogólnie najwięcej to po prostu gram, tak? Jak szukam czegoś, to zaczynam od melodii, czasami też zaczynam od jakiegoś sampla wokalnego, jak to było w przypadku na przykład bitu do kawałka BMW z Reto, no to tam zacząłem typowo od sampla wokalnego, znalazłem sobie taki etniczny sample i to mnie jakby zainspirowało, więc czasami też takich rzeczy szukam. Nie ma ogólnie reguły, ale lubię melodię, tak? Czyli melodia dla mnie to jest podstawa. Mam melodię, idę dalej. A jak już ten beat jest gotowy w tym momencie, w którym dostaje go raper, chociażby Kacper, czy później po tym jak wokal na nim ląduje, to jeszcze coś przy nim działasz? Działam, ale oczywiście... Nie ma też reguły, ale staram się przygotować beat, wiadomo, zwrotka, refren, intro, outro, tak? No ale później też w zależności od tego, jak dany raper nawinie, czy to Kacper, czy ktoś inny, no to jeżeli wymaga to jakiegoś większego aranżu, no to oczywiście działamy z tym, tak? Jeżeli raper idealnie się wpasuje już w mój aranż, bo też tak staram się robić właśnie, żeby mógł się wpasować, no to wtedy mniej jest tej pracy przy tym, tak? Wiecie, co mi się wydaje w ogóle, że... Bo tak faktycznie dzisiaj trzeci raz zauważyłem, że jakby ludzie rozkminiają nad modułem na powstawania czegokolwiek, nie? A wydaje mi się, że po prostu nie ma czegoś takiego jak moduł w powstawania w muzyce. Może, nie wiem, są inne osoby, które mają swój moduł, ale jak go znam, czy siebie, to czasem powstaje w bardzo abstrakcyjnych sytuacjach. Ja potrafię zacząć pisać tekst, jak stoję w korku w samochodzie, albo, nie wiem, skończyć go o 3 w nocy, albo no po prostu wszędzie i czasem w 20 minut czy w 40 minut jestem w stanie napisać skomplikowany utwór, a czasem wydaje mi się, że jakiś prostacki, kurde, zajął mi bardzo długo i może nie prostacki, ale po prostu dużo prostszy, nie? I tak samo on ma z tymi bitami, siada do jakiegoś hitowego bitu i czasem, kurde, to tą podstawę tego, co ma ten, to zagra w 20 minut czy w 15, a potem to już jest dopieszczanie, później to jest dopieszczanie, tak, ale główna baza, no to... Ale jak byliśmy w górach, to nie było w 15 minut, to nie były bity w 15 minut. Niektóre, może coś tam ci szybciej weszło, ale było to tam też bardzo dużo pracy i tam, wiesz, te zależy od podkładu, tak? Zależy tak, od podkładu, że czasem możesz siedzieć przy nim 3 godziny i nic nie zrobić, albo po 5 faktycznie znaleźć coś. Ja pamiętam, że nieraz zdarzało się tak w życiu mi przy pisaniu, że nie umiałem czegoś napisać przez parę godzin. Mówię, dobra, idę spać już, nie? Ale coś mnie podkusiło, dobra, zajaram jeszcze i dopiero wtedy idę spać. Ja i zanim zajarałem, jakby już głowa mi się rozluźniła, że już ten, i zacząłem sobie pisać i nagle, wiesz, już zapomniałem, że miałem iść spać, siedzę i rano wstaję i sobie myślę, masakra, mówię, przecież już byłem tak blisko pójścia spać i dopiero wtedy siadłem i zrobiłem coś. I pamiętam, że na pewno tak było z iluzją, z kawałkiem z gipsem. I na pewno parokrotnie mi się takie coś zdarzyło, nie? A w ogóle, no, tak jak wspominałeś, nie ma jakichś takich ustalonych szlaków, którymi to idzie, ale masz jakąś taką metodę pisania, w sensie to są, wiadomo, czasami jakieś iskry, że coś notujesz w furze, tak jak wspominałeś, ale pierwszy jest temat na przykład, bo dużo twoich numerów ma temat. Nie, jestem ciekaw, czy to idzie. To jest największy problem, że ja po prostu nie piszę nigdy pod temat, albo bardzo rzadko piszę pod temat, a później musimy rozkminiać, jak podpisać ten utwór. Bo Kamila, bity bardzo często są podpisane 4 literami losowo wybranymi przez niego, jakby, wiesz, wrzucić w alfabet w koło fortuny. Na klawiaturze, ponieważ robię tego tyle, że nie mam czasu tego podpisywać, tak. I zastanawiam się nad tym. Tak, więc jest, wiesz... Nie dałoby się, robiąc, nie wiem, 150 bitów podkładów w roku, 150 wiesz, tysięcy bitów. Nie, bez przesady, no. No, w każdym razie nie dał... Ile powiedziałeś? Bitów? 150 w roku, nie wiem. W roku, no nie mam stary. Też, nie robię tego jakoś ten, ale tak, no staram się te 2-3 w tygodniu usiąść, tak, no to... No i jest tego rzeczy, mnóstwo, wiesz. Tak? Po prostu jest to w jakiś sposób praca, tak? Więc codziennie rano siadam i działam, tak? To nie jest tak, że wiesz, że wstaję rano i nie mam co robić, tak? Tylko próbuję, zresztą to jest mój sen życia, wiesz? To nie wyobrażam sobie innego życia, wiesz? Wstaję rano i chcę tworzyć, tak? To mi daje szczęście, to mi daje satysfakcję i nie wyobrażam sobie po prostu tego, że mam wstać i nie wiem, co mam robić. No to też jest tak, że dużo ludzi widzi ten proces twórczy jako właśnie tą jakąś boską iskrę, która spada, a często jest tak jak Hemingway mówił, że jak chcesz być pisarzem, no to siadasz rano, zaczynasz pisać, coś wyrzucasz, coś piszesz dalej. To znaczy, wiesz, próbować musisz cały czas, a kiedy przyjdzie ten moment, kiedy... No bo wena jest ulotna jak ten właśnie motylek, tak? Tak jak miał zatytułowaną płytę Sobel, pułapka na motyle, tak? To właśnie chodzi o to, że wiesz... Jak złapać tą ulotną chwilę, w której masz ten przypływ tych emocji i żeby to złapać i żeby z tego nie wyjść, tak? I to właśnie o to w tym wszystkim chodzi, wiesz? I nigdy nie wiadomo, kiedy to przyjdzie, dlatego warto po prostu próbować. I to nie jest tak, że ja mi codziennie wyjdzie coś zajebistego, super i tak dalej, ale codziennie, skrupulatnie, systematycznie siedzę i próbuję, tak? O to w tym wszystkim jak chodzi, najbardziej. Według mnie. A jeśli chodzi o twoje pisanie, to jest tak, że też to tak działa, że dużo powstaje więcej niż ty wypuszczasz? Dużo. No w ogóle na ten album to w ogóle jakieś rekordowe ilości nagranych prewek, szukania odpowiednich numerów, czy tam kombinacji, co jest lepsze, co jest gorsze. Wiesz, ja mówię, ja uwielbiam robić muzykę i zawsze stawiam sobie wysoko cele. A uważam, że jeśli chcesz mierzyć wysoko, no to nie możesz czekać na to, aż spłynie na ciebie łaska świata i pewnego dnia obudzisz się, nie wiem, obsypany hajsem i wszystko będzie się zgadzać, tylko musisz sobie to wypracować. Nigdy nie wierzyłem w talent. Może jako dzieciak grałem w koszykówkę, to grałem lepiej w koszykówkę niż moi koledzy i wydawało mi się, że mam talent, ale teraz z perspektywy czasu myślę, że też faktycznie, kurde, grałem cały czas, czy była zima, czy była jesień, sam siedziałem, odmrożony byłem, to i tak siedziałem całymi dniami w koszu, a potem oczywiście przekreślili mi te marzenia przez to, że mam 1,79 m wzrostu, ale faktycznie, no, ciężka praca zaprowadzi cię prawie wszędzie, a talent tylko do pewnego momentu. No, ja podobnie to widzę, że to jest jednak jakieś tam może kilka procent łaski, a reszta to tylko jest... ciężka praca, tak? Wiecie, kiedy ten talent staje się różnicą? W momencie, kiedy dwóch gości tak samo pracuje od początku. Hmm. Dwóch gości pracuje tak samo ciężko i z jakiejś przyczyny jeden gra w Chicago Bulls i nazywa się Michael Jordan, a drugi na przykład gra, nie wiem, w Vancouver Grizzlies i nikt nie pamięta, jak się nazywa. Wiesz, o co chodzi. No to przerywnik muzyczny. Rap like a monkey on crack with no pen, but it was written. I jump over beats like I'm skipping. You can't buy class even if you pay tuition. It's treacherous tells that I'm kicking. Is this the gutter? We're broke niggas ready for your butter. I'm really with the diggers, get you dug up. All my drillers Parker, and they don't carry knives, but they cutters. They do it, then it's time for a copper. I never share my biscuits, only with the crooks and the misfits. Anyone can get it, I don't nitpick. The fans say my shit kicks, so when I don't drop, they need a quick fix. Like when I sold rocks by the quick fit. My whole state of mind is thinking that the state is a mess. Living rate getting lower and it's blatantly stressed. Was only 10+9 when I was playing with text. Now I'm about to make an app with a lady in tech. Win or shop at Frank Johnson's when I ain't have no chips. Now I got a whole room just to frame all my kicks. Old heads hear my tapes say I'm taking a piss. but they played the mixtape and they was breaking your disc. My bro just came home, he done ate in a pit. Put so much ice on his watch, you can skate on his wrist. All I do is rap and style and it make niggas sick. I'd rather eat alone than dine at the table with pricks. I'm in my new truck, pushing through my old hood. Bunch of young faces I don't know, up to no good. I sold sweets in my school before I sold budge. Shit's changing, rock and roll's gold at the Rosewood. These niggas green with envy, we call them pen. Part of the dress code. I was raised by Illmatic, that's the threshold. So I named my XL bully after Esco. These niggas woofing, and they ain't got no roots, they just whooping. I've been left the T, I'm still pushing. Never could you take me for a cushion. Lean on who? I'ma show you something wicked if you're looking. I shared the line with my slime, like when we carried board shoes. Now I sip wine with the vine. Instead, if you don't seek, you don't find. That's why I think of crime in my Southwest London state of mind. Nowy singiel. Nowy singiel to dopiero za chwilę, a teraz Young Teflon i Da Gutter z Wielkiej Brytanii. Młody zawodnik, jak sama ksywa wskazuje, Young Teflon. I to jest może też ciekawy wątek. Chciałem was podpytać o to, czego słuchacie, bo to było bardzo ciekawe, Kamil, co powiedziałeś, że w ogóle nie słuchasz Stanów. Kompletnie, nie. Od, nie wiem, no, nowoczesnych Stanów kompletnie nie słucham. Nie potrzebuję po prostu sprawdzać tego. Jest dużo muzyki europejskiej fajnej i nic tam nie ma ciekawego, co mógłbym sprawdzić w tej chwili, co mógłbym powiedzieć, że o, u nas tego nie ma, tak? No, ale dla mnie bardzo ciekawe było to, co powiedziałeś, że to jest jakaś różnica kulturowa. Też jest różnica kulturowa, mocna. Inaczej tak, żyją. Tak, inaczej żyją, inny styl życia, inny vibe i tak dalej, więc ja tam nie czuję nic, co by mogło mnie przyciągnąć, tak? No mi się wydaje, że ja im więcej wiem o Stanach, tym mniej wiem. I jak jeszcze tam byłem, to jest w ogóle taki inny świat, że ja go nigdy nie zrozumiem. Słucham tego rapu od dziecka i tak nic z tego nie rozumiem, jak można żyć w taki sposób. Żyją w innych realiach, to jest kraj wolny, zawsze byli wolni, tak? Także oni inaczej całkowicie podchodzą do tworzenia muzyki, jak i cały inny światopogląd mają, nie możemy się do nich porównywać. Nie ma też co stawiać ich na piedestale i mówić, o, wszystko co oni zrobią jest lepsze, także nie mam kompleksu tego i dlatego też po prostu szukam gdzie indziej, tak? Słucham sobie Niemiec, słucham sobie Włoch, słucham sobie jakiegoś rapu tutaj wschodniego naszego, tak? I nie mam z tym problemu, także nie szukam tam nic w tej chwili, tak? Kiedyś oczywiście słuchałem, tak? Lata 90. i tak dalej, 2000. Scott Storch był wielkim moim idolem i tak dalej, ale teraz to się skończyło, nie ma tego i no, nie szukam tam nic po prostu, no. Ja ale to jakiś... znaczy, że jestem ignorantem. Po prostu mam tutaj tyle muzyki do sprawdzania, że naprawdę, no, nie starczyłoby czasu, żeby to wszystko sprawdzać, tak? Ja to rozumiem i z jednej strony to, że te ograniczenia są potrzebne w tym bezmiarze muzyki, który mamy dzisiaj, że może taka właśnie twarde rozgraniczenie, że ja w ogóle tego nie słucham, ułatwia. Znaczy to nie trafia po prostu do mnie, wiesz, jeżeli na przykład czegoś nie słucham, no to wiesz, nie wrzucają mi się to na playlisty, nie wrzuca mi się to na YouTubie i tak dalej, wiesz. Także no, nie trafia to do mnie po prostu w jakiś już sposób. Masz taką niechęć po dłuższym okresie czasu? Nie mam niechęci, po prostu nie sprawdzam, a jak czegoś nie sprawdzam, to mi to się nie wrzuca. Jakbym miał ci wysłać jakiś amerykański hip-hopowy numer, to nawet od razu mi powiesz, nie wysyłaj mi takiego. No po co masz mi to wysłać? Nie wysyłaj mi takiego czegoś, od razu. Nie sprawdzam, no i tyle. No. Ciekawe to jest, ja to też w jakiś sposób rozumiem, bo pamiętam ten moment, w którym trafiłem na rap z Francji, który był mi pod koniec lat 90. nieporównywalnie bliższy, bo też oglądałem Nienawiść i wiadomo. Wszyscy wyglądali poza wątkami rasowymi, które u nas w tamtym momencie nie odgrywały zbyt wielkiej roli, no to oni byli bliżej nas niż jak oglądałem Boys in the Hood. Nie no, Funky Family, oczywiście, że tak. Totalnie. NTM, Boss, K1. Tak, no Marsylia, Paryż w ogóle w tamtym momencie to... Przecież jak się nazywał ten klip K1? Nie wiem, jak to się czyta po francusku. Mafia po RCUX się pisało. Puchse. Dokładnie. To w ogóle... Przecież kurde, jak ten sample wjeżdżał. Masakra. Najwięcej wtedy ja na przykład słuchałem na początku Funky Family. W ogóle mieli przekozacką stronę internetową, nie wiem czy pamiętasz, ale mieli taką stronę internetową, bo oni mieli ten album Art The Roo. Tak jest. I tam był safe na okładce. I jakby cała jakby szata strony internetowej, co w tamtych czasie wcale to nie było takie easy, trzeba było mieć w miarę szybki internet, żeby ten, bo tam procent ci wyskakiwał, zanim przechodziłeś z pomieszczenia na pomieszczenie. Wchodziłeś do tego sejfu i w środku tam różne rzeczy się działy. I schodziłeś na klatkę schodową i no naprawdę, na tamten czas to było mega, nie? No i Joey Starr, wiadomo, nie? Joey Starr i ten Poston Gun. I tu znowu ten wątek jamański nam się pojawia, tak. Bo on też miał ten City. Zaśpiew. Lord Co-City, który miał malucha w teledysku, nie wiem czy pamiętasz. Malucha w teledysku? Tak? W teledysku. Naprawdę? Tak. W którym? Kurde, nie przypomnę sobie, jak się ten numer nazywał, ale wjeżdżał. No najlepszy numer, który właśnie był Co-City'ego z NTM, Mam Benz, nie? Tak, to bardzo piękna piosenka. I mega w ogóle kozacki pomysł na teledysk uważam dalej do zrealizowania, gdzie obraca się wszystko dookoła cały czas jakby. To musiałoby być jakieś specjalne studio, gdzie oni takie coś zrobili. Te kolory, tam wszystko, no na tamten czas mówię, wow, co za klip. A dzisiaj czego słuchasz? Teraz w tym momencie wszystkiego oprócz rapu. Okay. Jak kończę płytę, to nienawidzę rapu. Swojej muzyki nienawidzę najbardziej z wszystkich. Jak ktoś chce słuchać mojej muzyki, no to gdzieś dzisiaj w radiu, no to wiadomo, że to jest jakby inny vibe. Na koncercie też to byłby inny vibe. Czy nawet jakbyśmy we dwójkę jechali autem i sobie mieli coś w ten, ale jechaliśmy tutaj do Warszawy i raczej nikt nie miał pomysłu, żeby sobie posłuchać tej płyty, bo już mieliśmy jej dość i chcieliśmy odpocząć. A co ja ostatnio słuchałem? Kurde, ja w ogóle chyba nie słuchałem. Ostatnio włączyłem jakieś radio, które było, grało klasyczną muzykę, ale klasyczną właśnie typu lata 80., 90. i faktycznie słuchałem sobie popu. Lubię słuchać muzyki popularnej z lat 90. albo końcówki 80. I to cokolwiek, bo chyba to mi przywołuje takie zajebiste wspomnienia z tamtego okresu. W sensie te fajne wspomnienia z tamtego czasu. I lista 30 ton, jakby to co tam mogłeś usłyszeć, to i włączy mi się w radiu, to od razu włączę. Co dzisiaj leciał ten kawałek, który był w soundtracku do filmu I kto to mówi, o tych dzieciakach, które gadały w brzuchu. Pamiętacie ten film? Film pamiętam, z Johnem Travoltą, tam był taki numer. Nie pamiętam. I got my mind set on you. A tak. I got my mind set on you. No to ten numer akurat zapamiętałem, więc ja stary lubię sobie, teraz moja żona chodziła w słuchawkach przedwczoraj i śpiewała wszystkie świąteczne piosenki, więc już przerobiłem od Jingle Bell Rock przez Mariah Carey i George'a Michaela, już mam na chacie od końcówki listopada, więc jakby teraz myślę, że wjeżdżą tam, znowu moja córka słucha K-popu, ma 9 lat w grudniu i... Ja tyle muzyki w ostatnie dni słyszę na chacie, że serio w ogóle mi się nie chce słuchać muzyki, tak szczerze mówiąc. Ja słucham cały czas. Teraz na mam vibe to... na włączenie PlayStation. No. Pobrałem sobie Tomb Raidera Anniversary z 2006 roku i uważam, że to jest kozacka gra. Ostatnio cały czas na siłowni to Jean-Claude Van Damme to leci non-stop, cała playlista, to patrzę. Depeche Mode ostatnio mocno słuchałem. No, ty tego Depeche Mode'a właśnie, też z niemieckiego rapu to ostatnio Haftbefehla sprawdzałem, bo sprawdziłem. Widzieliście. Dojebany właśnie jest mocno... Dokument? Tak, mocna rzecz, także jak usłyszałem to gadam, nie, muszę sprawdzić go, także mocna rzecz, naprawdę zajebiste rapy. A to... tak to co, Daj dosłuchałem, Cranberries, Derasmus, o. Czyli POD na przykład, o, różne. Ja słuchałem ATB. Po różnych gatunkach. Zerkacie w przeszłość sporo, a jeszcze na koniec, mocno. Zanim was puszczę, bo wy po całym dniu i podróży i tutaj rozmów z różnymi ludźmi, to co za chwilę, no bo w piątek premiera płyty, ty pewnie musisz odpocząć trochę, ale czy trasa koncertowa jakaś jest, czy są już zapowiedziane koncerty? Są jakieś koncerty, na pewno no, w lutym, od lutego już coś tam się będzie działo. Nawet nie wiem dokładnie co, kiedy, w jakich terminach, bo po prostu tak bardzo już wyautowałem płytę z głowy, że myślę sobie, jak może tą książkę sobie którąś przeczytał, a może w sumie w Cyberpunka nie grałem, I tak wiesz, wszystko co z muzyką, ja wiem, że to po prostu przyjdzie, nie? Ja za tym zatęsknię za tydzień albo za dwa tygodnie, bo taki proces przerabiam po każdej płycie. Muszę po prostu odpocząć na chwilę od tej muzyki, poczuć tęsknotę a przeważnie się tak dzieje, jak usłyszę coś kozackiego, nie? Jak usłyszę coś kozackiego, to przeważnie sobie myślę, no nie, daj mnie bit. A dodatkowo ten koniec roku to dobry czas, żeby zwolnić i odsapnąć. Idealny. To jest właśnie taki moment, w którym w grudniu i tak jesteś skazany na odpoczynek. Więc jak już musisz odpoczywać, to akurat w grudzień to jest idealny moment do tego. Ale jeszcze w kilku słowach dosłownie chciałem cię, Kamil, podpytać, tak? Bo słyszałem, że płyta producencka gdzieś tam majaczy na horyzoncie. Pamiętam, że singiel chyba poszedł w zeszłym roku. Czy to bardziej będzie w modelu właśnie singlowym, współczesnym? Trzy single już poszły. I płyta się zbliża? Da się zrobić płytę producencką tak, żeby raperzy się dograli, żeby to nie trwało półtora roku i masz cierpliwość do tego, wieziesz to do końca? Czy da się to zrobić, żeby to nie trwało półtora roku? Nie wiem. Bo już to trwa ponad półtora roku, także nie odpowiem na to pytanie. Mi się nie udało. Mi się nie udało zrobić to w półtora roku, ale tak, robię cały czas, także nowy singiel od razu w nowym roku będzie i mam tam już gotowe następne single, także będę sobie singlował kolejny przyszły rok i mam nadzieję, że pod koniec przyszłego roku uda mi się to całe już dopiąć do końca. Czyli chcesz jednak to domknąć albumem? Nie, no oczywiście, że tak, oczywiście to jest, musi być domknięte, trzeba to zamknąć jakąś klamrą i zrobić tą płytę producencką jako pierwszą i ruszać później dalej, tak? Także działam. To jest zawsze coś, na co środowisko, czy też po prostu słuchacze czekali. Te płyty producenckie były ważne, szczególnie w tych 90-tych latach. Pewnie, do dzisiaj jest już świeży materiał. Dokładnie, no Volty, to White House, to były płyty ważne, dzisiaj już jest ich mniej, a jednocześnie ja wiem od kilku osób, jakie trudne to jest wyzwanie. Po prostu to jest bardzo ciężko ogarnąć, ale da się, trzeba dużo bardzo cierpliwości, samozaparcia, wytrwałości, no wszystkie te cechy takie są bardzo potrzebne tutaj i są atutami, bo jeżeli ktoś się bardzo szybko poddaje, no to może bardzo szybko się po prostu zniechęcić i odbić. No to wszystkiego tego wam życzę na święta, na nowy rok. Co złego, to nie ja. Żebyście przestali disco polo robić w końcu. To was jeszcze kiedyś zaprosimy. Dziękuję, że wpadliście do mnie. Ja jeszcze przez te 20 minut popuszczam trochę muzyki, a teraz pożegnam się z wami, albo wy się pożegnacie ze słuchaczami najnowszym singlem, który będzie za chwilę z tego, co gadaliśmy, tak? Pewnie, że tak. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy słuchaczy. Oczywiście, wszystkiego dobrego życzymy. Najnowszy album, a po nowym roku czekajcie na single producenckiej płyty Kamila i dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy bardzo i dobrej nocy. That's right. Dzięki wielkie. Może łatwiej byłoby mi być idiotą, chwalić się ciuchami, łańcuchami i gablotą, nowymi kobietami zmienianymi każdą nocą. Nie będąc gangsterem, mógłbym wymachiwać bronią. Może gdybym żył za nie swoje odkołyski, może gdybym pił z ziomalami stare whisky, może gdybym krył swoje emocje dla bliskich, to byłoby ich więcej. Nikt by nie strzelał w moje serce. Nie wiem, nigdy się nie dowiem, jak to jest. Zawsze sam kontra reszta, ze mną agresja i stres. Dalej niezrozumiany, pogodziłem się ze sobą. Kiedyś liczyłem na zmiany, pomyślałem sercem, a nie głową. Creepy jak lobo, mogłem wybrać friki, nie być sobą. Niestety najlepiej smakuje zakazany owoc. Nikt za ciebie nie przejdzie drogi, więc idę jak Frodo. Zostanie po nas tylko słowo. Poce. Kim nie zostanie. jesteś taka sama, jakich przed tobą był milion. Leży sklonowana, możesz kupić ją za bitcoin. W sieci nowa drama, przypomina tani sitcom. Piękne ciała, dusze mają często bardzo brzydką. Coś tu nie pasuje, tak jak Dalaj Lama z grzywką. Wszystko chcemy szybko, wszystko ma być teraz. Jak bateria się wyłączy, wszyscy przestaniemy biegać. Łatwo się można sprzedać, albo jebać i się nie dać. Nikt nie może mi powiedzieć, że coś dalej tutaj trzeba. Trzeba wody snu, z rana trzeba pajdy chleba. A najwięcej zasad tu, czy ten co pierwszy śpiewa. Nie ma zrozumienia, są tylko rankingi. A kiedy spadają, są jak wygaśnięte linki bezpowrotne. Potem nocy zimne są samotne. Nikt ich nie pamięta, gdy są stare, bezrobotne. Płacę. It's your boy Fuse, Wielka Spodwoka. You're listening to my boy DJ Philippe on Polish Radio. They thought I was gone. I took time out so I could grow. Then I came back, took the muzzle off. T-shirt, I thought you should know. Then I came back in my time. It's ironic that my left wrist froze. It's ironic that my right wrist rolls. Then I came back with both. Then I came back with flows. Then I came back with dough. He stood there and spoke about Cali. Then I came back with groves. They stood there and spoke about kilos. Then I came back with gold. Then I came back with then I came back in mode. Then I came back with bro. They said they're looking for a motive. So I came back with holes. What's done in the dark appears in the light. Then you came back exposed. She said I had 21 seconds. Then I came back. I mean what I say. My word is gospel. Really trying to send a boy up like he trying to go duck on waffle. This gal jumping out my ride. I hate when a duck just waffles. Her body, coke bottle. Walks like a duck on waddles. Then I'm back at it again. Via Stones, Immaculate Gems. Louis belt, same tag on the lens. Automatic, the Mac and the Benz. Four packs to passenger's length. My G's rolled up in a Defender. They came to attack, not defend. Then I came back on smoke. Then I came back, no joke. They stood there and spoke about winter. Then I came back with snow. They stood there and spoke about powder. I should've came back with bold. They stood there and spoke about the breadwinner. When I come back, they're toast. They thought I was gone. I took time out so I could grow. Then I came back, took the muzzle off. T-shirt, I thought you should know. Then I came back in my time. It's ironic that my left wrist froze. It's ironic that my right wrist rolls. Then I came back with both. Then I came back with flows. Then I came back with dough. He stood there and spoke about Cali. Then I came back with groves. They stood there and spoke about kilos. Then I came back with gold. Then I came back with you hear me? Then I came back in mode. A man's being true, all no emotional rap. I find it hard trying to focus on that. All night on my phone, I'm a lotion and gal. Trying to write a freestyle with a pole in the cap. I know the fans don't know me for that. I like to ghost when a rose where I'm at. Cause you get a worse word when they know that you rap. You know the judge said I'm taking a piss. Back bro. Then I made a lot more pee. Right now I feel a lot more free. Coming like we got lost in the scene. Boats in the mobile, strongly agree. I love any time that I get stopped in the street. Cause our fans got my brand new song on repeat. I got lots to achieve. Well, I've got his belief. You don't fuck with the movement, you're probably a geek. Bros do lows, phones do both. I show my district, don't lose hope. If they nick the man, them nobody fold. This ain't why I sell little bro, this is show. Part-time artist, full-time local. Get you anything that you want with a phone call. Yeah, MC, but I know really social. Them boy that went broke, impressing hoes up in Noble. Ow. They thought I was gone. I'm circling back. Mark Morrison team, return to the map. Bro, I'm the problem, they're working around. They ain't getting up as early as man. They ain't putting no work in the town. Now you track like a boss when you work for a clown. And that ain't the read, that's a personal amount. I could serve it and bounce. They thought I was gone. I took time out so I could grow. Then I came back, took the muzzle off. T-shirt, I thought you should know. Then I came back in my time. It's ironic that my left wrist froze. It's ironic that my right wrist rolls. Then I came back with both. Then I came back with flows. Then I came back with dough. He stood there and spoke about Cali. Then I came back with groves. They stood there and spoke about kilos. Then I came back with gold. Then I came back with then I came back in mode. Na pożegnanie Kacpra i PSR-a Requiem, czyli niewydany jeszcze kolejny singiel z płyty Ether. A później kolega z Londynu, kolega mówię, bo już drugi raz tu leci i nawet na początku tego utworu można było usłyszeć, jak próbuje ze swoim brytyjskim akcentem powiedzieć z biurka, z podwórka Fusey, tym razem w utworze In Mode, a dokładnie jego remiksie ze Scorcherem. A skoro pojawił nam się tutaj przed chwilą w rozmowie z Kacprem wątek francuski, to wróćmy do klasyki. Yo, rap pour les minots, pour eux Jock c'est le Nino. Excel tel Chino, plus rebelle qu'El Pacino. Les poches pleines d'oseille, mais je suis pas dans un truc gambino. Je ramène juste le soleil et chante à Noël comme Papatino. Tino Taranti, je te garantis du frisson glacial. Des vibrations spatiales, des histoires de repenti impartial. Des cours martiales ou corrompus sont les juges. Mes frères ils sont jugés à la gruge. Pour une âme trouvée dans un QG, là j'accuse des jurés. Pourtant ils avaient juré de parents d'un verdict puré. Purée de pure nature, les durs de devoir sont morts en prison. Sur la chaise et la bête, sur hier j'ai une vision. Elle est en vision, voudrait voir ma femme. Mais si je nique la police, la nation me condamne. Alors comme condamne, balance des lyrics forts. Et comme salaud de kilo, je le fais sans effort. Mon son est d'or, ma voix d'argent. Et mon disque mérite d'être platine. Plus vendu que la cocaïne d'Amérique latine. Ils veulent du hardcore, et ils n'ont pas tort. Alors je rappe jusqu'à l'amour, mais je me bats jusqu'à la mort. Pour que toujours on m'écoute comme papy. Faisant la résistance politique, coupe sur un chapitre. Chapeau cowboy porteur, rêve puppy style. Appelle-moi le way, chanteur du rap, une fois je suis parti en freestyle. Taille la route si t'as loupé la cible que j'étais pour toi. Sinon bye bye, je te shoot là, ne me demande pas pourquoi. Je l'aurais fait, toi-même tu sais. L'effet que ça fait de savoir que ton refrain rêverait de te voir au frais. Vrai, comment pourrais-je oublier l'Afrique. Le beat de boule, ma famille et les putes qui m'ont donné la trique. Bon, c'est pour que je balance le texte dans un hip-hop contexte. Rien n'a pas de tous les necks, vex. Rien à voir de tous les next mecs, bébé. Routine d'année, hey, yo, yo, yo. Hardcore sonorité, j'parle pour les minorités. Les tard le soir, traîneur, qui les colle entre tôt quitté. Cloche sonneur, triple mic avec autorité. J'ai jamais peur de contredire la majorité. J'suis cet homme qui se dresse contre l'inégalité. Avec des flingues techniques et des textes de qualité. MC prend mon arrivée comme une fatalité. Un tremblement de terre ou une forte pluie en été. Quand je rock le mic, le vent se lève. Une brise souffle, crois-tu qu'elle viendrait de mes lèvres. Et je ne sors que lorsque le jour se lève. Car si le soleil est un maître, c'est moi son élève. J'ai plein de choses en tête, je parle à cœur ouvert. J'rime avec mon cerveau, mon âme. Je laisse les nègres la gueule ouverte. Car j'arrive à la charge comme pour venger une mort. Gueule ma race, mon statut d'étranger dehors. Mon groupe et moi, face à la foule rassemblée. Je place verbe comme devant des ministres à l'Assemblée. Le Sénat, je leur parlerai du code pénal. La vie que l'on vit nous fait faire comme Ayrton Senna. Autour de la ville, y'en a qui bossent, y'en a qui branlent. Des gens de tout style, mais c'est toujours les mêmes qu'on prend. Vivant sur le fil, certains font mine de rien entendre. La police est hostile, ah je ne cherche plus à comprendre. Yo, tu as dit bébé, cherche même plus à comprendre. Ayant, mais au paix, fais-toi un temps, maintenant. Le soleil se couche sur un horizon vide. Mes pensées sont claires, ma vie se survole, ce monde en furie. Pourtant je suis pas le messie, juste un combattant pour mes idées. En réalité, je réclame de la moralité. La franchise pour ceux à qui l'on cache la vérité. Beaucoup de respect à tous les jeunes dans les cités. Je les vois pousser comme des racines ou s'élever. Occuper des postes importants dans notre société. J'accumule de la salive pour cracher ma haine. Elle se disperse en direction du FN. Et ensuite je brouille les pistes dans leur parti. Car leurs électeurs sont égarés comme des brebis. Je suis qu'une goutte d'eau dans l'océan. Et comme un aimant, j'attire les éléments. Je dois faire de mon mieux pour gérer mes affaires et échapper aux mailles de cette bureaucratie tentaculaire. Bureaucratie, je parle d'hypocratie. Que du gâchis, nous il est question que de poésie. Je rap pour les minorités, czyli jeden z najważniejszych utworów formacji Le Sage Poète de la Rue, czyli jednego z może nie wymienianych jednym tchem z I Am, NTM i tymi największymi składami, o których też rozmawialiśmy tutaj, jak chociażby Funky Family, ale dla mnie najbliższych mojemu sercu francuskich, a dokładnie podparyskich składów lat 90., ale aktywnych też przez wiele późniejszych lat. Sama ich nazwa, Mądrzy Poeci z ulicy, jakoś po francusku brzmi bardzo ładnie i tytuł tego utworu, czyli rapuje dla Jak to przetłumaczyć najlepiej dla tych, którzy są wykluczeni, dla tych, którzy są pogardzani, którzy są malutcy dla systemu, rap dla mniejszości? Chociaż właśnie mniejszość, jak to się przetłumaczy na polski, od razu się kojarzy na różne sposoby, a to jest po prostu muzyka dla tych, którzy zwykle nie mają głosu. I tak bym ten rap od zawsze widział. A teraz klasyczny powrót do starej kasety. Jesteście pojebani. Pojebani. Czas on ciągle płynie. My razem z nim idziemy po linii. Jeden krok postawiony, ha! Nie rozważnie znajdziemy się wszyscy razem na trasce. Cicho, cicho, cicho, cicho. Słyszysz ten szum, on ciągle narasta. Tak, kurwa, ja słyszę go. Nadlatuje, nadlatuje, niszczy wielki smok. Karnawał rozpoczniemy. Dzisiaj wcześniej w Mexiku. Czasu nas do wyniesie. Zetchnąłem głęboko, głęboko odetchnąłem. Z pozycji z okna naszego zegarka my płyniemy w przyszłość świata bagno. 16 zrzucił ładunek i teraz nareszcie jego siłą czuję. Zioną spaszczy ogniem smog. Na chwilę jego płomień oświetlił mrok. Widziałeś to? To chyba trzyks klan. O kurwa tak! To chyba klan. Na chwilę zamknij stary oczy w ciemnościach. Będziesz widział dzisiejsze nocy. Ryk, ryk, naraz ta z głębi. Boli mnie głowa i bolą mnie zęby. Tłum ludzi? Skąd oni się wzięli? Są tacy zimni bez żadnych emocji. Czekaj, czekaj, czekaj chwilę. Możemy ich rozdać chociaż na chwilę. Podejdźmy do nich, porozmawiajmy chwilę. Nie, oni przepadli, zniknęli w tym młynie. Dotarło do nas to jeszcze nie czas. W Mexiku zatrzymał się w tunelu przed nami. Coś mówi, że trzeba go przejść, pokonać ciemność i życia serde. Światło, światło, prawdą błyska w mroku. To człowiek za konu lekko głową kiwa. Hej! Czekaj, ja go skądś dam, to chyba jest kula woli ten stan. Spacer po linie i 3X Clan ze swojej pierwszej demówki z 1995 roku, którą z kasety tym razem nie zgrałem ja, ale Maciek żarzi i podesłał mi ten plik, dziękuję mu serdecznie, a pomyślałem, że ten lokalny śląski kontekst będzie pasował do rozmowy z Kacprem, z którym niestety nie poruszyliśmy wątków lokalnych, ale wszystko nigdy w te dwie godziny się nie zmieści i tutaj już więcej moich słów też się za bardzo nie zmieści, więc chciałem podziękować Beacie Wolskiej, która realizowała dzisiejszą audycję, moim gościom, Państwu za słuchanie i pożegnam się utworem, który poniekąd łapie kilka tych wątków lokalnych, klubowych i nie używając słowa uważanego powszechnie za wręcz jakieś takie uwłaczające, pogardliwe i oznaczające wszystko, co straszne. Zapowiem, że będzie wielki miks Traczka Odkręca, a to była zbiórka z podwórka. Pozdrowienia i powodzenia. Gówno w nocy jak kot, w sumie to dobrze, nie leży ten dres. W sumie nie jesteśmy już black to, oby mi spyska, nie wypadł kęs. I oby sternie wyszli z nostro. Ej, piska mnie kurwa, uczuję żonie. Ślany bulwar, warty browie. Moja kulpa, twoje zdrowie. Gówno się w końcu nie pomieści w głowach. Ej, ej, ej, ej, ej, ej, zobacz, ej, robię to od smarka. Nie sądziłem kiedyś, że mógłbym tu głównym przeskoczyć przez parka. Nie sądziłem kiedyś, że to będzie ciągła walka. Że w nowych zakamarkach rucham znowu traczka. I skumaj taki lajk, znowu wyszedł, no bo jestem nocna marka. Nie firma, nie bezpiecznik dała, co ktoś myślał. Trzymam kierownicę, ale prowadzę się.